wspaniałą przygodę. No i oczywiście zapraszamy do słuchania Trójki, do słuchania The Suits i wszyscy, którzy nas słuchają jeszcze tutaj z Węgorzewa, zapraszamy. Pozdrawiam was serdecznie, mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia po 23, a teraz na antenie Trójki Serwis. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 7 sierpnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 180 nowych zakażeń koronawirusem. O takich danych o poranku poinformował resort zdrowia. Polscy strażacy wyjechali do Grecji, żeby pomagać w gaszeniu potężnych pożarów lasów. Jeden z niemieckich statków z migrantami dostał zezwolenie na wejście do portu na Sycylii. O 181 nowych zakażeniach koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 4 osoby z COVID-19. Minionej doby wykonano ponad 45 tysięcy testów. Nowych przypadków jest to prawie 20% więcej niż w ubiegłym tygodniu. Resort Zdrowia podał też, że zaledwie 66%, czyli niespełna procent osób w pełni zaszczepionych zostało zakażonych koronawirusem. Jak mówi dr Marek Posobkiewicz, wygląda na to, że szczepienia są skuteczne. Dla wszystkich logicznie myślących powinien być to znak, że zaszczepienie się może nas uchronić przed zakażeniem, przed ciężkim zachorowaniem i przed zgonem. Nawet te osoby, które uległy zakażeniu, ale zdążyły zaszczepić się chociaż jedną dawką, z reguły przechodzą zakażenie dużo lżej. W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest ponad 17 milionów 800 tysięcy Polaków. A kolejne dane wskazują na to, że pandemia w Wielkiej Brytanii zwalnia. O szczegółach z Londynu Adam Dąbrowski. Liczba przyjmowanych pacjentów spadła o 10% w porównaniu do zeszłego tygodnia. Ponad połowa to ci, którzy się nie zaszczepili. W oczy rzuca się różnica, bo w całym społeczeństwie pośród osób dorosłych zastrzyku nie przyjęło tylko 25% ludzi. Dzieci trafiają na oddział niezwykle rzadko. Reklamówki w telewizji i internecie zachęcają młodych do szczepień. Rząd próbuje ich przekonać, bo 1/3 osób w wieku od 18 do 35 lat nie przyjęła jeszcze zastrzyku. Tymczasem w Irlandii Północnej rozpoczęły się wczoraj szczepienia 16 i 17-latków. Błyskawiczna reakcja, najszybsza w królestwie. Komisja do spraw szczepień pozwoliła na to dopiero we środę. Walia jest od dziś otwarta, tak jak jeszcze nigdy od początku pandemii. Znika większość obostrzeń, ale rząd apeluje, by nadal być ostrożnym. W wielu miejscach maseczki wciąż będą obowiązkowe. Pierwszy minister Mark Drakeford. Niższy poziom zagrożenia nie oznacza końca koronawirusa i z pewnością nie oznacza, że w Walii będzie można teraz robić wszystko. Pojutrze obostrzenia luzuje Szkocja. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Polscy strażacy z Dolnego Śląska i Wielkopolski wyjechali do Grecji, aby pomagać w gaszeniu potężnych pożarów lasów. O wsparcie poprosił rząd w Atenach. Na miejscu Polacy będą w poniedziałek. Podczas odprawy we Wrocławiu zastępca komendanta głównego Adam Konieczny mówił, że część przygotowanych sił pozostanie w odwodzie w kraju. Takich modułów, jak te wadzi się wjeżdżają, mamy 6 w Polsce. One są w pełni samowystarczalne. Składają się z samochodów gaśniczych, specjalnych. To są autobusy, busy, kłady, kontenery socjalne, sanitarne. Także jesteśmy formacją, która po dojeździe na miejsce będzie organizować swój pobyt w sposób samowystarczalny przez określoną ilość dni oczywiście. Natomiast jest to bardzo trudna misja z uwagi na to, że jest to pożar lasu. Do Grecji pojechało 46 pojazdów i 143 strażaków. Na miejscu będą pomagać Grekom przez 2 tygodnie. Polacy są też w drodze do Turcji. Tam do pomocy w gaszeniu pożarów lasów wysłano samoloty i śmigłowce gaśnicze. Statek niemieckiej organizacji pozarządowej, na którym jest ponad 250 migrantów, został przyjęty w porcie Trapani na Sycylii. Inna jednostka z ponad 500 uchodźców otrzymała zezwolenie na wejście jutro do innego portu na Sycylii. Oba statki ratunkowe na Morzu Śródziemnym wzięły na pokład migrantów z kilku łodzi i małych statków, które wypłynęły z Libii i Tunezji. Chodzi głównie o obywateli Egiptu, Syrii, Maroka i Bangladeszu. Niemiecki statek oczekiwał na zezwolenie wejścia do portu od 4 dni. Migranci poddani zostaną testom na koronawirusa, a następnie będą umieszczeni na wynajętych przez włoski rząd statkach pasażerskich, na których odbędą 2-tygodniową kwarantannę. Jak podaje włoskie MSW, w tym roku przez Morze Śródziemne przybyło do Włoch ponad 30 tysięcy migrantów, czyli ponad 2 razy więcej niż w roku ubiegłym. Podczas próby przeprawy utopiło się ponad 1100 osób. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Sport i Adam Malecki. 14 medali zdobyli Polacy na igrzyskach w Tokio. 3 więcej niż na igrzyskach w Rio. Dzisiaj srebro na bieżni wywalczyła sztafeta pań 4x400 metrów, a brąz z wody wyłowiły kajakarki 4x500 metrów, a wśród nich multimedalistka. Kto taki? Karolina Naja. Szlakowa naszej brązowej czwórki zdobyła dziś 4. medal olimpijski. Pierwszy był w Londynie, 2. w Rio de Janeiro i na Sea Forest Waterway 3. srebro w dwójce oraz 4. brąz w czwórce. Polaków z takim i większym dorobkiem nie ma zbyt wielu. 7 medali zdobyła Irena Szewińska, z tym, że Irenisi ma 3 złota. Justyna Kowalczyk, 5 w sumie i 2 te najdroższe. Do tego szablista Jerzy Pawłowski, chociaż Robert Korzeniowski z bezprecedensowymi 4 mistrzostwami olimpijskimi. W tym gronie 4-krotnych medalistów jest skoczek narciarski Kamil Stoch, szermierz Witold Wojda, Adam Małysz i właśnie Karolina Naja. Na dobrej drodze są również nasze sztafetowe złotko-sreberka, czyli sztafeta 400 metrówek, które dziś wywalczyły srebro, a wcześniej zostały odnotowane za współudział w zdobyciu mistrzostwa olimpijskiego w mieszanym biegu rozstawnym. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie zamierzają spuścić z tonu i w Paryżu 2024 również będą biegały. Ze stolicy Japonii Dariusz Urbanowicz. Z polskich wątków dzisiaj polska sztafeta 4x400 mężczyzn zajęła 5. miejsce. Kamila Lićwinko była 11. w finale konkursu skoków zwyż, a Michał Rozmys 8. na 1500 metrów. W sportach drużynowych mistrzami olimpijskimi w siatkówce zostali Francuzi. Podobnie jak w piłce ręcznej, Brazylijczycy obronili tytuł w piłce nożnej, a Amerykanie oczywiście triumfowali w koszykówce. To 4. z rzędu złoty medal dla amerykańskich koszykarzy na igrzyskach. Historię złotymi literami w tym przypadku napisał Kevin Durant, który już 3. turniej olimpijski z kolei był najskuteczniejszym graczem swojej reprezentacji i wywalczył 3. złoto. W grach zespołowych USA mogą wywalczyć jeszcze kolejne 2 złota. W ostatnim dniu igrzysk w finałach amerykańskie koszykarki zmierzą się z Japonią, a siatkarki z Brazylią. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Tyle o igrzyskach. Grand Prix na żużlu w Lublinie wygrał tym razem Rosjanin Artiom Łaguta. 2. miejsce Bartosza Zmarzlika, a 3. jadącego z dziką kartą Dominika Kubery. W klasyfikacji generalnej po 6 rundach prowadzi Zmarzlik. Ma punkt przewagi nad Łagutą. Na 5. miejsce spadł Maciej Janowski. Dziś zdobył zaledwie 2 punkty. Niestety obojczyk i to w kilku miejscach złamał Słowak, Martin Waculik. W piłkarskiej ekstraklasie Jagiellonia Białystok po zwycięstwie 1-0 z Termaliką Bruk Betniciecza awansowała na 1. miejsce. Współdzieli fotel lidera z Lechem Poznań. W 2. meczu dnia Górnik w Zabrzu pokonał 1-0 Stal Mielec. W 1. składzie Zabrzan wystąpił Łukasz Podolski. A na Wyspach tarcza wspólnoty dla Leicester po wygranej 1-0 z Manchesterem City. Dziś w sporcie to wszystko, jutro o 9:00 Studio Olimpii, a o 17:00 trzecia strona medalu. Na program zaprosił sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Na zachodzie tej nocy przelotne opady deszczu, poza tym na termometrach będzie przeważnie od 12 do 16 stopni. W całym kraju jutro przelotne opady deszczu, natomiast na zachodzie, północy oraz w Karpatach mogą pojawić się burze, a lokalnie także opady gradu. Na termometrach będzie od 22 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Długo kryła się pod nazwami zespołów, w których śpiewała i komponowała. Pustki oraz ballady i romanse. Gdy w 2018 roku pojawiła się jej solowa, autorska płyta Dom z ognia, wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem. Także trójkowa publiczność w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Retransmisja koncertu Barbary Wrońskiej na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Zapis wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja. Na trójkowej antenie 10 minut po 11:00. i Wydział Rytmiki Stosowanej. Taki bardzo wyjątkowy dzisiaj, bo w Trójce muzyczny weekend, a w nim koncert w Jastarni, który już się skończył, Węgorzewo, który nadal trwa, Naturalnie Mazury Festival, za moment na scenie Nocny Kochanek, jak tylko Hellvoid skończy metalowo rządzić, a później po Nocnym Kochanku na głównej scenie, jak tylko oni skończą, to na naszej scenie debiutów Trójki pojawi się grupa The Suits, która dzisiejszy, tak naprawdę tegoroczny, a nie dzisiejszy, ale dzisiaj zamyka wieczór i tegoroczny festiwal Naturalnie Mazury. Tomasz Żonda, Michał Kirmuć, Monika Suszek, raz jeszcze was bardzo ciepło pozdrawiam i życzę spokojnej nocy, a przede wszystkim wszystkich słuchaczy również pozdrawiam. Tam Trójka, podkreśnik Polskie Radio, to było Za Oknem, to nie było Węgorzewo, nie, to Za Oknem było u nas tutaj. To my jesteśmy na Myśliwieckiej, takie dziwne dźwięki. Zapraszam na nasz Instagram, Trójka, podkreśnik Polskie Radio, świeżynka tak zwana. Oczywiście na naszego trójkowego Facebooka również serdecznie państwa zapraszam. Adres mailowy bez zmian, csm@polskieradio.pl. Nie mogę państwu obiecać, że połączymy się jeszcze raz z Węgorzewem, bo tam koncerty trwają, ale może przed północą jeszcze nam się uda. Na razie przechodzimy do muzyki na Wydziale Rytmiki Stosowanej. Zaczniemy od grupy Yes. Take a straight and stronger course to the corner of your life. Make the white queen run so fast, she hasn't got time to make you a wife. Cause it's time in time with your time and this news is captured. Cause it's time Yes, I've seen all good people. Your move, all good people, strona A, strona B. Dobry wieczór, Węgorzewo, raz jeszcze, ale się cieszę, że się udało. When I'm sitting all alone, no, proszę. Tutaj chyba Ola nam się pomyliła. Zdejmujemy Paint the Suits. Tak, nie gadamy na utworze. Dobry wieczór, Węgorzewo, raz jeszcze. Dobry wieczór, raz jeszcze. No i wieczór jest bardzo przyjemny. Mówiłaś, pytałaś się, co nam się podobało, jeśli chodzi o, tak, o scenę na przykład dużą. Mm-hmm. To ja nie jestem fanem Rafa Kamińskiego i tego typu estetyka niekoniecznie mi odpowiada, ale publiczność bawiła się świetnie i tłum był przed sceną, także to nie mi oceniać takie rzeczy, bo to o gustach się nie dyskutuje. Mi się bardzo podobał koncert zespołu Happy Set wczoraj, ponieważ tam też był fajny pomysł na światła, na scenografię, a do tego, jeśli patrzyłem się osobno na Telebim, a osobno na scenę, to były to dwie różne prezentacje, ponieważ latał nad sceną, nad widownią dron. Mhm. I on powodował, że było takie wrażenie, jakby była scena obrotowa. A to poza tym, no, bardzo, bardzo fajni ludzie się bawili przy tym zespole, bo Happy Set ma, jak wiadomo, mnóstwo fanów. No to ja tyle o jednym zespole, potem mogę jeszcze o jednym powiedzieć. Ja pamiętam, ja bym wrócił do tego Ralfa. Ja pamiętam, jak Happy Set był debiutantem. Co jest piękne, no, kto nie że... pamięta. No prawda, a to jest piękne, że teraz Happy Set występuje na głównej scenie. No wiesz, ja powiedziałem... Ja powiedziałem, że dzisiaj ze sceny małej, jak wchodziliśmy na scenę po Kobranocce, że ja pamiętam pierwszy koncert Kobranocki i Kobra, jak się zapytałem go, kto robi pierwszy wywiad radiowy, powiedział, że ja. Chociaż może zmyślą. Ja myślę, że nie zmyślą. Też pamiętam, że dzisiaj powiedziałeś też bardzo ważną rzecz i o tym rozmawialiście z Michałem, że ci debiutanci, którzy dzisiaj i wczoraj stanęli na scenie debiutów Trójki, na festiwalu Naturalnie Mazury, to oni tak naprawdę to tak mało debiutują. Tancko brzmieli, bo oni już brzmieli jak prawdziwe zespoły z wielkim doświadczeniem. No wiesz, samo przyjęcie na przykład zespołu Obrazki wczoraj, no nieprawdopodobne. Tak, bo to był jedyny zespół z tych naszych debiutantów, który no, nie, musiał po prostu zawisować, bo publiczność im nie dała odejść, nie dała zejść ze sceny. Co to jest? A to był naprawdę magiczny informacja. Wieczór. Dobrze, opowiedzcie więcej, bo tu w Warszawie naprawdę jesteśmy głodni tych informacji. Wiemy o wszystkim, co się działo z naszego trójkowego Facebooka, z naszego trójkowego Instagrama, czyli trójka ławeczka, jak to mówi w slangu Młodzież Polskie Radio, tudzież trójka podkreśnik Polskie Radio, ale tej atmosfery tak no nie do końca, więc proszę, opowiedzcie więcej. No to teraz Michał. Atmosfery. Wspomnieliście o zespole Happy Set i debiucie. Ja pamiętam na przykład, jak tutaj na tej scenie właśnie debiutował młodziutki zespół jeszcze przed wydaniem pierwszej płyty Koma. No i wczoraj na przykład całkiem udanym występem, tak mi się wydaje, był ten duet Piotra Raguckiego. I Kuby Karasia. Tak, i Kuby Karasia. Bardzo to fajnie zabrzmiało na scenie. Miałem wrażenie, że trochę pokazał inne oblicze niż te nagrania studyjne, które znamy, bo trochę zabrzmiało to mocniej, bardziej gitarowo niż nagrania właśnie znane z płyt. Ale pod koniec nawet brzmiało troszkę jak Koma. No tak, no to prawda. Wspomniałeś o Ralfie Kamińskim. No, ja muzycznie też, chociaż mi się nawet podobało, powiem szczerze, natomiast byłem pod wielkim wrażeniem produkcji scenicznej, bo to tutaj chyba co się wydarzyło przed chwilą, to takiego widowiska, to nie pamiętam, żeby w Węgorzewie no, z tym się miało miejsce. Tak, tak. Wielka rakieta, tańce, no, różne choreograficzne sytuacje. Ale rakieta nie odleciała. No tak, tak. To jedyna, że tak powiem, przykra rzecz, że nie udało się. Ja jeszcze z takich koncertów, które rozmawiałem z ludźmi zresztą przed sceną, które wzruszyły, to właśnie była Kobranocka. Kobranocka, gdzie niektórzy żartowali sobie, że a to emeryci przyjechali na festiwal. A oni po prostu dali czadu, zaśpiewali nowe piosenki, zaśpiewali składanki, jak to sami powiedzieli, piosenek z Międzywojnia, czyli były im list z pola boju zapowiedział Kobra, a potem zaśpiewał tę wersję nieocenzurowaną, czyli list z poligonu. No ale były te pierwsze, najstarsze hity Kobranocki i zespół brzmiał jak w ogóle młodzieżowcy. To prawda, zwłaszcza jak sięgnęli po utwór Republiki, no to energia po była... Po kombinat. Tak, kombinat to była taka energia, wręcz powiedziałbym punkowa, jeżeli chodzi o to wykonanie, które zaprezentowali nie tak dawno na tej dużej scenie. Tak, to był jeden też z fajniejszych koncertów. Myślę, że całkiem interesująco zabrzmiał zespół, który tutaj też grał wielokrotnie i nawet myślę, że można powiedzieć, że jest takim stałym gościem tego festiwalu, czyli grupa Hunter, która kończyła wczorajszy koncert, jak zwykle widowiskowo, no, z Michałem Jelonkiem, który na skrzypcach wywijał, tak i skupiał na sobie uwagę. Tak, to te koncerty, które w tej chwili tak na szybko przychodzą mi do głowy, ale mówię, tych koncertów było tak dużo i tak różnorodne, że pewnie za chwilę sobie przypomnę jeszcze, co mi się tutaj podobało, ale ja bym się jednak skupił na tej naszej scenie, bo myślę, że to było spore wydarzenie, jeśli chodzi o te zespoły. No i bardzo, bardzo miło, że właśnie wszyscy ci wykonawcy schodzili ze sceny z uśmiechem na twarzy, no i trafiali od razu w ręce fanów, którzy brali od nich autografy, którzy dopytywali się, gdzie można znaleźć ich muzykę, gdzie można ich zobaczyć w najbliższym czasie, to myślę, że to jest duży sukces tej sceny. Nie wiem, czy już mówiłem, ale jak zadzwoniłem jeszcze przed koncertem na tej naszej scenie debiutów trójki do Chagrin i chciałem ją zaprosić, tam się przedstawiam, tłumaczę, kim ja jestem, na co ona odpowiada mi, ale przecież my byliśmy u ciebie, u pana właśnie powiedziała, w audycji jakieś 2 lata temu. Tak, Chagrin zresztą bardzo piękny koncert. Taki, wydawałoby się, że dwie osoby na scenie to przy takiej muzyce może być za mało, a jednak było to piękne, no i też właśnie spotykałem potem ludzi, którzy po raz pierwszy zetknęli się z Chagrin tutaj na tym festiwalu, no i myślę, że wychodząc stąd już mieli w głowie, że są po prostu fanami tej artystki. Zresztą rozmawiałem dzisiaj i wczoraj zresztą po koncercie również z Bartkiem z Bartkiem z Piekła, który dał tu naprawdę świetny występ i Bartek mówi, że był zadziwiony, bo nie tylko wczoraj po koncercie, ale również dzisiaj ludzie podchodzili do niego, gratulując, mówiąc, że dawno nie słyszeli czegoś tak fajnego i interesującego. To był człowiek z gitarą, tam była jedna osoba na scenie. Ja się właśnie bardzo cieszę, że się udało, że Bartek z Piekła mógł, bo bardzo wiele zespołów też musimy pamiętać o tym, jest sezon wakacyjny, ale bardzo się cieszę, że z Bartkiem się udało, bo sama osobiście mu kibicuję, o czym wiedzą słuchacze Ciemnej Strony Mocy, że Bartkowi kibicuje od lat. I Bartek do tego powiedział, że wiesz co, tak mi ruszyło w mediach społecznościowych po tym wczorajszym występie, że jestem zadziwiony po prostu. Siła no trójki, proszę. Tak jest. I jeszcze jedna rzecz, o której powiem. Rzecz, tak jak Kobranowska dała po prostu normalny rockowy koncert, to taki normalny rockowo-regowy troszkę, jak to w jego stylu, koncert dał Sydney Pollack. I właściwie nie było żadnej dekoracji, właściwie nie było świateł, ponieważ to był biały dzień jeszcze. Tak, on był jako drugi w dodatku chyba mokry. Sydney... Tak, w dodatku chyba mokry dzień. Bo wczoraj u was dzień, strasznie padało, tak. Tak, wczoraj nie było nawet chwili przerwy, jeśli chodzi o deszcz, ale miło, że mimo to ludzie byli i bawili się. Śpiewali razem z Sydneyem. Tak jest. I jeszcze jeden wykonawca, który dzisiaj rozpoczynał cały dzień festiwalowy, czyli Gutek. Ja Gutka nie widziałem na żywo w jego solowym, właściwie to zespole, bo on powiedział, że to jest zespół Gutek, a nie Gutek i zespół. Ja widziałem go wyłącznie z Indios Bravos. I tutaj widać jakiś niezwykły postęp artystyczny u niego, bo dużo się działo, było dużo dźwięków, to wszystko brzmiało naprawdę fantastycznie. A z drugiej strony taki bardzo naturalny, otwarty koncert doktora Misio, który dosyć szybko łapał kontakt z publicznością. I tak sobie teraz myślę, że my tutaj sobie gaworzymy, mówimy, co się wydarzyło. A tam na scenie Nocne Kochane. Się, dokładnie. I tam jest szaleństwo na pewno. Dokładnie tak. My mieliśmy okazję słyszeć próbę oczywiście, no i działo się na tej próbie, więc myślę, że teraz tam też się dzieje przed sceną. Ja tylko jeszcze oczywiście wspomnę o debiutantach, którzy mi też dzisiaj bardzo przypadli do gustu. Grupa Voluntize. Tak, myślałam, wyszła na scenę. Tak powiesz, tak. która wyszła na scenę i natychmiast jakby złapała kontakt z publicznością. Było dużo energii. Oni, pomimo że to był tak naprawdę ich drugi taki normalny koncert, jak się dowiedzieliśmy, no to nie było widać absolutnie, że to jest zespół dopiero początkujący, jeśli chodzi o koncerty. Ale w tym składzie. No w tym składzie tak, bo tutaj zdradzaliśmy już wcześniej, że wokalista Patryk Gwiździł 5 lat temu mniej więcej był w Węgorzewie z innym zespołem, więc on już wiedział dokładnie, czego się spodziewać. No ale potrafił to wykorzystać, potrafił porwać ludzi, zachęcić do wspólnej zabawy. No z drugiej strony Cold Meat Party, wydawałoby się, że muzyka instrumentalna może być ciężko, zwłaszcza, że to jest muzyka no niełatwa, dużo zmian rytmicznych, dużo trudnych harmonii, a jednak ludzie stali jak zahipnotyzowani. No troszkę podskakiwali nawet. No, tak, ale jeżeli chodzi o Cold Meat Party, tak, jeżeli chodzi o Cold Meat Party, to wiemy, że oni potrafią z wokalistą, a nawet by chcieli z wokalistą, jak mi Marcin mówił, bo szukają wokalisty. Pomimo tego, że świetnie wypadają instrumentalnie, to akurat prawda. Ja podawałem Marcinowi, żeby został na scenie i zaśpiewał coś nawet, ale powiedział, że nie. Chyba Michałowi chciałeś powiedzieć. Michałowi, przepraszam, Marcin zmienił, bo powiedziałeś. Tak, troszkę mi się mylą już imiona, nazwiska. No, no tak, macie ze sobą 21 koncertów, chciałam wam powiedzieć. Znaczy 20, w sumie 19, bo jeden trwa, a jeden jeszcze przed wami, także zupełnie mnie to nie dziwi. Tak. Ja jestem właśnie, chciałbym teraz wybiec i sprawdzić, jak wygląda publiczność przed Nocnym Kochankiem, bo zresztą mogę otworzyć właściwie drzwi od wozu i wszystko będzie jasne. Wychodzę, uwaga, wychodzę. O, dobre granie. No, pięknie, jest mnóstwo ludzi, kogo jeszcze nie widzę, ale już w pierwszych rzędach ręce do góry, także coś się dzieje. Wracam do wozu, bo bardzo głośno. Zupełnie nam to nie przeszkadza tutaj na Myśliwieckiej, że jest bardzo głośno. Dobrze. Tomku, Michale, bardzo wam dziękuję. Ale takich tłumów przed sceną jeszcze nie było. No, to dobrze wróży. Takich tłumów nie było jeszcze przed sceną. To dobrze wróży na ostatni koncert tego festiwalu, czyli The Suits. Tak jest, który jeszcze przed nami. Tak jest. I to chyba tyle na dziś już z Węgorzewa. No to w takim razie... Naturalnie Mazury. Słyszymy się w Warszawie. Znaczy, nie powtarzam w kółko, tak jest. Zupełnie nie rozumiem. Bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia w Warszawie. Ostatnie zdanie. Misja spełniona, drodzy panowie redaktorzy. No jeszcze nie spełniona, bo jeszcze przed nami troszkę muzyki. Ale prawie spełniona, bo z tego... Wiele może się wydarzyć przez te... Myślę 2 godziny, tak? Mniej więcej. Mniej więcej. Powiedziałam, że... Zostały do zamknięcia festiwalu. Misja, jeżeli chodzi o scenę debiutów Trójki, przede wszystkim spełniona, bo to chyba o to chodziło, żeby świat poznał tych debiutantów i chyba się udało z tego, co słyszę. Absolutnie tak. Do usłyszenia, spokojnego wieczoru i spokojnej drogi do domu jutro w niedzielę. Dzięki. Do usłyszenia. Do usłyszenia. A my zagramy w programie trzecim na Wydziale Rytmiki Stosowanej obrazki, o których tak chłopaki opowiadali pięknie, czyli Tomasz Żonda i Michał Kirmuć. Tak się zastanawiałam, teraz przestawiałam, zresztą czekałam, aż Olga Szućko zza konsolety za chwilę zacznie na mnie krzyczeć, bo przestawiałam utwory w naszym programie emisyjnym, bo zupełnie naprawdę nie wiedziałam, co teraz po tych obrazkach nam zagrać, żeby jednak delikatnie wrócić do nurtu Wydziału Rytmiki Stosowanej, szczególnie, że państwo może i powoli się zaczęli przyzwyczajać do tego, że w tej audycji po 22 sięgamy po muzykę funky, a po godzinie 23 zdecydowanie przechodzimy na parkiet bardzo czarny. To tak pomyślałam, że zaczniemy chyba od takiego utworu, który nas delikatnie rozrusza. Ja raz jeszcze pozdrawiam wszystkich, którzy w Węgorzewie w tej chwili, słuchaczy przede wszystkim na Naturalnie Mazury Festiwalu i tych z państwa, którzy w Jastarni. To był muzyczny weekend w Trójce. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Proszę się nie martwić, bo państwo piszą, że no ale nie było całego Wydziału Rytmiki Stosowanej. No nie było dzisiaj całego Wydziału Rytmiki Stosowanej, ale przecież odbijemy sobie za tydzień, bo będziemy się słyszeć w sobotę po godzinie 22. A poza tym tyle atrakcji dzisiaj było na antenie programu trzeciego, że mam nadzieję, że państwo z Trójką się całkiem, całkiem dobrze bawili. Earth, Wind and Fire i Fatboy Slim. To taki przedziwny bardzo remix, ale całkiem, całkiem dobry. September. Taki bardzo wyjątkowy ten remix, jak Państwo zresztą usłyszeli, zmiksowany Fatboy Slim i Earth, Wind and Fire. Missy Elliott, WTF, czyli Where They From. Boys to the yard for some hips faking. Way I make it drop down and like an animation. Can't take it, them chicks be faking. Y'all still sleep, better stay awake. Hot new dance for the hood I'm making. Make the don't move fast, make you think you're drinking. Head to the floor, don't collect that dough. You better huddle up, cause the beat's so cold. Pop that cock, give it low. This another hit, I got an ace in the hole. Boys on my back, Claire, did you pick that? You got a small stack, Claire, you can keep that. I'm a Big Mac, make you wanna eat that. Like, yak it to the yak. Jump in the trunk, make it pumps in the bump. Girls wanna have fun, make it sticking out the tongue. The dance that you're doing is dumb. How they do where you from? Hey. Sticking out the tongue, girl, but you know you're too young. A bunch of girls do it and it should look fun. That's how they do where we from. You know it don't start till one. That's how they do where they from. I'm coming to this like liquid. Drip, drip, then the business. Click, click, get your picture. Hermes, trip me against this. Witness and get lifted. Basic. I was born in the basement. Shapeshift. I think like a spaceship. False. Oh, no, no, no. I am so different than y'all. So far apart. The way that I balance the bars, I never fall. And if I do, I just call the almighty yellow star. God. Lyrically, I'm Optimus Prime. Don't call I ride. Look for a ride. When I go by, smoke in your eyes. So open your eyes. The joke's on you guys. And you ain't gotta be a mason to see through some of this shit on occasion. What? The dance that you're doing is dumb. How they do where you from? Hey. Sticking out her tongue, girl, but you know you're too young. A bunch of girls do it and it should look fun. That's how they do where we from. Hey. You know it don't start till one. That's how they do where they from. I'm like, make a new track, make them fall on they crack. What? Give them a slap, appetizer, and stack up. So fat in the back, make the boys all collapse. Yeah, yeah, when I rap, that be all on my jack. Boys wanna tap on this prusy cat. Got a new idea, let me switch it. Man, I'm so futuristic. Big lips and big, big, big hips. Body be thick like a bitch. With them different rip, ripping shit. Microphone gripping it. Getting these Benjamins. New car whipping it. I'm so far ahead of y'all. Man, I'm on top of the stars. I don't care none of y'all. Blah, blah, blah, blah. You best to go rewrite your balls. How they do where you from? How they do where you from? That's how they do where we from. That's how they do where they from. Talk, talk, talk. Talk Talk MIA, a wcześniej WTF. I troszkę, tak przyznaję się, zacięłam się przez moment na antenie, bo oczywiście szczególnie młodzi ludzie wiedzą, co to znaczy WTF po angielsku i tak się zastanawiałam, jak z tego wybrnąć i wyszło mi WTF zamiast WTF. Tak się zdarza. J. Cole przed nami, Motif 8, niedawno przeze mnie odkryty. Zafascynowałam się, jeżeli chodzi o tego artystę. Na pewno będziemy do niego wracać w kolejnych naszych spotkaniach na Wydziale Rytmiki Stosowanej. All the shit I seen done made my blood thicker. Spill promethazine inside a double cup. Double up my cream, now that's a double stuff. Yeah. Please don't hit my phone if it ain't about no commas. Keep the peace like Dalai Lama, big body hummus. Backing out the parking spot and know the law be on him. He exempt Sean Kempy, keep that 40 on him. Go. Motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate. Motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, get money. Motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, get money. Too many times I swallow my pride, I'm cracking a smile, I'm dying inside. My demons are close, I'm trying to hide. I'm popping a pill, I'm feeling alive, I'm feeling alive, I'm feeling alive, I'm feeling alive, I'm feeling alive, I'm feeling alive, I'm feeling alive, I'm feeling alive, I'm feeling alive, I'm whoa, suddenly, I feel like taking a PJ. Fly to DR on a weekday, eating ceviche. But like half of a million inside of my briefcase. A couple of freeze play, and they don't speak English. But the money is something that they can complain day. And I got bread like I'm Green Day. I come around and they heads turn. Used to like bitches with hair perm. Now I like it natural, actual, factual. Naps and shit, bougie still do ratchet shit. Not afraid to pass the clip before I make the ratchet spit. Blah. Motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, motivate, Motif 8, czyli pisany tak jak to w Stanach bardzo lubią, motyw przez V na końcu i ósemeczka. Motif 8 i J. Cole. Aleksandra Kaczkowska, bardzo dziękuję za mikrofonu. Olga Szućko za konsolety. Kończymy dzisiejszy dyżur w programie trzecim. 6 minut pozostało nam do północy. Słyszymy się jutro po ciemnej stronie mocy po godzinie 21. No i to było takie w pigułce, bym powiedziała, wydanie Wydziału Rytmiki Stosowanej, a jeżeli nie było w pigułce, to jeszcze jeden utwór nam zabrzmieć musi z tak zwanego archiwum Black Music. Black Street, no diggity. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet. Giving them eargasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Black Street and Teddy, the original Rough Shakers. Shutting it down, good lord. Baby got them open all over town. Strictly bitch, you don't play around. Cover much grounds, got game by the pound. Getting paid is a forte. Each and every day, true play away. I can't get her out of my mind. I think about the girl all the time. East side to the west side, pushing fat rides, it's no surprise. She got tricks in the stash, stacking up the cash, fast when it comes to the gas. By no means average, it's on when she's got to have it. Baby, you're a perfect 10, I wanna get in, can I get down so I can? I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up, bag it up. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up, bag it up, girl. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up, bag it up. I like the way you work it, no diggity. I got to bag it up. She's got class and style, she knowledge by the pound. Baby never act wild, very low key on the profile.